سلسلہ گنا ہوں کا بڑھا جاتا ہے سلسلہ گنا ہوں کا بڑھا جاتا ہے نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے قلب پتھر سے بستی میں ڈھلا جاتا ہے قلب پتھر سے بستی میں بڑھا جاتا ہے دل پر ایک سیا ہی کا چڑھا جاتا ہے فال پر فال سیا ہی کا چڑھا جاتا ہے سلسلہ ہگونا سو شیطان کی گھر آن اطاعت پر دل سو شیطان کی گھر آن اطاعت پر دل ہائے مائل میرے سے جو سیاہی دھوئے لاؤ سے جو سیاہی دھوئے لاؤ سے جو سیاہی گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے المدد یا شب مدینے والے المدد یا شب مدینے مدد یا شریف رار مدینے والے قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے قلب سے خوف خدا دور سلا گنا ہو کبڑا جاتا ہے اپنی الفت کا مجھے جام پلا دو ساقی اپنی الفت کا مجھے جام پلا دو ساقی اپنی الفت کا مجھے جام پلا دو ساقی قلب دنیا کی محبت میں پھنسا جاتا ہے قلب دنیا کی محبت میں پھنسا جاتا ہے امتحا کے کا بلوں میں پیارے اللہ امتحا کے کہاں کا بلوں میں پیارے اللہ امتحا کے کہاں کا بلوں میں پیارے اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے امتحا کے کہاں کا بلوں میں پیارے اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے آخری وقت گیا جا میرے مدنی آ جا آخری وقت گیا جا میرے مدنی آ جا جلوہ پاک دکھا جا میرے مدنی آ جا مجرم تیرا دنیا سے شہا جاتا ہے کاش عطار سے پر مائے قیامت میں حضور کاش عطار سے پر مائے قیامت میں حضور نے مبارک کہ تجھے بخش دیا جاتا ہے سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے نت نیا جرب ہر ایک آن ہوا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ گموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلوا علی الحبیب، حضرت سیدنا امام عبداللہ ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان زاہبی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، حسین بن احمد شیرازی نے کہا جب حافظ الحدیث حضرت سیدنا احمد بن منصور علیہ رحمۃ اللہ الغفور کا وصال ہوا، ایک شخص میرے والد صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں حضرت سیدنا احمد بن منصور کو دیکھا کہ آپ شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں سبز حلہ یہ جنتی جوڑے کو کہتے، سبز حلہ زیب تن کیے اور سر پر جواہرات سے مرصع یعنی جڑا ہوا تاج سجائے کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے بخش دیا اور مجھے اعزاز و اکرام سے نوازا۔ میں نے پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عمر میں ایک بار درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے، اور ہر جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب، خواہ نام اقدس لے یا دوسرے سے سنیں، اور اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے۔ صلوا علی الحبیب۔ درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے، بزرگان دین نے اس کو پڑھنے کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ مخلوقات میں سب سے زیادہ کریم، رحیم، شفیق، عظیم اور سخی ہیں۔ شفیع المذنبین، انیس الغریبین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مومنوں پر سب سے زیادہ احسانات ہیں، اس لیے محسن اعظم کے احسان کے شکریہ میں ہم پر درود پڑھنا مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ علماء فرماتے ہیں جو روزانہ 313 بار درود شریف پڑھے اسے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں فضولیات سے بچائے۔ غور کرتے ہیں تو یعنی آپ کے ہاتھ میں اگر تسبیح ہو، بعضوں کا تسبیح ہاتھ میں نہ ہونے سے بھی میں نے دیکھا ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری زبان اتنی عادی نہیں ہے، تسبیح ہوتی ہے تو آپ نے بھی غور کیا ہوگا نہیں، پڑھتا رہتا ہے، یا چلے تسبیح نہ بھی ہو، نمازوں کے بعد اگر عموماً ہمیں تسبیحات پڑھنے کا ذہن ہوتا ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا، پھر نماز کے بعد جو پنج گنج قادریہ میں جو ذکر ہے کہ فجر کے بعد یا عزیز ہو یا اللہ ہو، ظہر کے بعد یا کریم ہو یا اللہ ہو، عصر کے بعد یا جبار ہو یا اللہ ہو، اور مغرب کے بعد یا ستار ہو یا اللہ ہو، اور عشاء کے بعد یا غفار ہو یا اللہ ہو، سو سو بار پڑھنا ہوتا ہے ایک ایک تسبیح، اس میں بھی زیادہ وقت نہیں لگتا. ساتھ ہی اگر ایک تسبیح درود شریف کی بھی اگر ہم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد، یہ بھی درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ محمد، جو کوئی یہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اس مختصر درود شریف کہ آدمی پڑھ لیتا ہے، ماشاءاللہ درود رضویہ بھی ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، جمعہ کے دن قبلے کے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے 100 دفعہ پڑھنے سے بے شمار برکتیں نصیب ہوتی ہیں. الحمدللہ فیضان مدینہ میں مدینہ جنب دیکھتے ہیں یہ درود شریف اس طرح 100 دفعہ پڑھنے کا معمول ہے. تو اس طرح اگر ہماری عادت پڑ جائے درود پاک پڑھنے کی، اللہ کرے، یقین مانیے بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. باقصد درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ درود پڑھنے والا شہادت کی موت مرتا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات و مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 860 پر درود صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی شہیدوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 100 بار درود شریف پڑھے وہ بھی شہید ہے. تمام اسلام بھائی جلدی جلدی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں گے. مزید سنیے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو، اسے چاہیے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. کتنی پیاری حدیث ہے، اور سنیے، فرض حج کرو بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سناؤ حدیث، جس نے دن اور رات میں میری طرح شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب. بے شک تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حدیث سنیے، بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی بھیجتا ہے. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تو تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ فرائض وغیرہ کے علاوہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی اور تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا. جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ. کتنی پیاری حدیث ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑے یا زیادہ. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو انشاءاللہ درود شریف پڑھتے رہیں گے. مومنوں پڑھتے رہو تم، اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم، اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام. ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کرے گا، میرا لاشا بھی کرے گا، الصلاۃ والسلام. میرا لاشا بھی کرے گا، الصلاۃ والسلام. اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی کون کو نیت کرتا ہے روزانہ؟ اللہ نے چاہا اس کے حبیب کا صدقہ نصیب ہو جائے. ہم سب کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں گے، اور ماہ رمضان میں ویسے ہی ثواب اور بڑھ جاتا ہے. ذکر و درود ہر گھڑی وردے زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی وردے زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا، اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر، اللهم اغفر، اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحم واعف عنا واغفر لنا وارحم واعف عنا واغفر لنا وارحم انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين يا ارحم الراحمين ہم گناہگار سیاہکار بدکار تیری بارگاہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں یا رب کریم اشرائے مغفرت کو پانے میں ہم تیرے کرم سے کامیاب ہوئے اے رب کریم ہماری غفلتوں کو دور کر دے اور مولا کریم اس اشرائے مغفرت کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے بخش دے بخشے ہوؤں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے مولا کریم ماہ رمضان المبارک کی یہ با برکت رحمت بھری گھڑیاں کئی جگہوں پر افطار کا وقت بس ہو ہی چکا ہوگا کوئی روزے کی حالت میں تیری بارگاہ میں دس بار دعا ہوگا تیرے بے شمار بندے بندیاں چھوٹے چھوٹے بچے حاضر ہیں متقفین حاضر ہیں اے اللہ ہم اپنی بیماریاں اپنی پریشانیاں اپنے غم اپنے دکھ اپنے درد تنگ دستیاں بے روزگاریاں بے اولادیاں گھروں ناچا کیا طرح طرح کے دکھ و پریشانیاں لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے اے رحمان تو ہی رحمان ہے ہم پر رحم کر ہم پر رحم کر ہمارے دکھ درد پریشانیوں کی جو تکلیفیں ہمیں ہیں اللہ اس تکلیفوں کو دور کرتے اے مولا ہمیں راحت و سکون عطا کر امن و آشتی عطا کر یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے کہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی اے رب کریم گر تو ناراض ہوا مولا میری ہلاکت ہوگی مولا گر تو ناراض ہوا گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی آئے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب بولا اگر تو ناراض ہوا نا تو ناراض ہو گیا تو ناراض نہیں ہونا نا بولا تو ناراض نہیں ہونا ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہونا کس کے در پر میں جا کس کے در پر بولا کہاں جاؤں گا میں کس کے در پر میں جا گا کس کے در پر میں جا گا مولا مولا کس کے در پر گر تو ناراض ہو گیا یا رب گر تو ناراض ہو گیا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی آئے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا ہمیں معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ مواپس کرم سے ہو ہر خطا یا رب، خطا مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، وہ رہا مت گئے گناہ گار طلب کار، اب وہ رہا عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، فرت فرما ہے مغفرت کا عشرا، مغفرت فرما میری تجھے مہ رمضان کا واسطہ یا رب، میری تجھے مہ رمضان کا واسطہ یا رب، نکلتا کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، معاف فضل کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، الہی واسطہ رمضان سب کی مغفرت فرما، الہی وسا سب کی مغفرت فرما اصحاب نار سے ہم کو خدا آیا نار سے ہم کو خدا آیا خوف آتا ہے رات کاپ اٹھتا ہے کیا عطا سے مسلمان ہم سارے تیری عطا سے ہوئی مان پر صلی اللہ تعالی علی محمد.